iştiyakı versin. Bir. Uykudan uyanınca okunacak dualar. Sırasıyla zikredelim. Tamam. Bismillah. Elhamdülillahi'llezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Ölümün kardeşi olan uykudan diri olarak bizi uyandıran ve ahirette huzurunda toplanacağımız Allah'a hamd ve şükürler olsun. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Gücü yeter. Noksan sıfatlardan münezzeh ve uzaktır. Yüce sıfatlarla muttasıftır. Şüphesiz hamd ve şükür Allah'a aittir. Allah'tan gayrı ilah yoktur. En büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Rabbim beni bağışla. Elhamdülillahi'llezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye ruhî ve ezine lî bi zikrih. Bedenime afiyet bağışlayan, bana ruhumu iade eden ve kendisine zikir ve ibadet imkanı tanıyan Allah'a hamdolsun. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerinde yatarken, her vakit Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi, aleyhissalatü vesselam'ı, Kur'an'ı işittik. Hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, Rabbimiz bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet günü de bizi rezil rüsvay etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın. Bunun üzerine Rabları onların dualarını kabul etti. Dedi ki: ben erkek olsun, kadın olsun, içinizden hayırlı iş işleyen hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Güzel karşılık ve üstün sevap Allah'ın yanındadır. İnkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Fakat Rablarına karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rabları katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilirsiniz. Âl-i İmran 190'dan 200'e kadar okurdu. Şimdi bunun Arapçasını dinleyelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elbise giyerken şöyle dua ederdi. Elhamdülillahi lezî kesâni hâdâ thawbâ ve razakanîhi min gayri havlin minni ve lâ kuvve. Bu elbiseyi hiçbir gayretim olmaksızın kendi ihsanı olarak bana nasip eden ve onunla beni örten Allah'a hamdolsun. Yeni elbise giydiğinde okunan dua. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Onunla sen beni örttün. Senden onun ve kullanacağı işlerin hayrını diler, şerrinden ve kullanılacağı işlerin şerrinden sana sığınırım. Yeni elbise giyene yapılacak dua. Tubli ve yuhlifullahu ta'ala. Allah hayırlısıyla yıpratıp yenisine kavuştursun. İlbis cediden ve iş hamiden ve mut şehiden. Daima yeni elbise giyip mutlu yaşayasın ve şehitlik şerefine kavuşasın. Soyunurken yapılacak dua. Bismillah. Allah'ın adıyla. Tuvalete girerken okunan dua. Bismillah. Allahümme inni e'udhu bike minel khubuthi vel khabais. Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, kötü ve pis olan her türlü necaset ve kötülüklerden sana sığınırım. Tuvaletten çıkarken okunacak dua. Gufranek. Allah'ım, mağfiret eyle. Abdestten önce okunacak dua. Abdestten sonra. Önce bismillah. Hı. Abdestten önce bismillah. Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, abdest aldıktan sonra okunan dua. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun bir ve ortaksız olduğuna şahadet ederim. O birdir ve ortağı yoktur. Keza Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulü olduğuna şahadet ederim. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Ey Allah'ım, beni çokça tövbe edenlerden ve paklanıp temizlenen iyi ve sana bağlı kullarından eyle. Subhanak Allahum ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım, sana hamd ederek seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şahadet ederim. Senden bağışlanma diler, sana tövbe ederim. evden çıkarken okunacak dua. Bismillah, tevekkeltu ala Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah, Allah'ım sana dayandım. Her şey Allah'ın kuvvet ve kudretiyle olur. Allahümme inni e'udhu bike en adille ev udal, ev ezille ev uzel, ev adlime ev uzlem, ev ejhele ev yujhele aleyh. Allah'ım sapıklığa düşmekten, düşürülmekten, ayağımın kaymasından, kaydırılmasından, zulmetten, zulme uğramaktan, cehalete düşmekten, cahil bırakılmaktan sana sığınırım. Amin. Eve girerken yapılacak dua. Bismillahi velecne ve bismillahi haracne ve ala rabbina tevekkelne. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık ve Rabbimize tevekkül ettik. Sonra ev ehline selam verir. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Şayet ev boş ise, yani evde hiç kimse yok ise, Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin şeklinde selam verir. Camiye giderken okunacak dua. Allahümme ec'al fi kalbi nura ve fi lisani nura ve fi sem'i nura ve fi basari nura ve min fevqi nuran ve min tahti nura ve an yemini nura ve an şimali nura ve min emami nura ve min halfi nura ve ec'al fi nefsi nura وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعلني واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعلني نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور. Rahmetinden kovulmuş, taşlanmaya müstehak şeytandan, azim, kerim ve yüce ezeli kudret sahibi Allah'a sığınırım. Allah'ın adıyla salat ve selam Resulullah'a olsun. Ey Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç. Mescitten çıkarken okunacak dua. Biraz önce kim? Mescide girerken Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Allahümme iftahli ebvâbe rahmetik. Bismillah, Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım fazıl ve kereminden dilerim. Allah'ım beni kovulmuş şeytandan koru. Mescitten çıkarken dua. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme inni es'eluke min fadlik. Allahümme asimni mineşşeytanirracim. Yani Bismillah, Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım senin fazl-ı kereminden dilerim. Allah'ım beni kovulmuş şeytanın şerrinden koru. Ezan okunurken dua. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müezzin ezan okurken siz de ezanın kelimelerini aynen tekrarlayın. Allahu Ekber dediğinde siz de Allahu Ekber deyin. Ancak Hayya alessalâh ve hayya alelfelâh dediği anda müezzinin siz La havle ve la kuvvete illa billah böyle deyin ve imam en son La ilahe illallah dedikten sonra Ve ana eşhedü en la ilahe ve ana eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü radiyitu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil islami dinen. Ben de bir ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şahadet ederim. Allah'ım seni Rab, Muhammed'ini peygamber ve dinini İslam olduğuna kesinlikle inandım ve kabul ettim. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezan bitince kendisine salatü selam okunmasını, arkasından da Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salâtil kâime âti Muhammedenil vesîlete vel fadîle ve ba'thu mekâmen mahmûdenillezî va'atte. Kardeşlerim, bu ezan duasıdır. Eğer müezzini takip eder ve akabinde de vesile duası okunursa Allah Azze ve Celle Resulünün şefaat ettiklerinin arasına inşallah bizleri de yazar. Bu yüce davetin ve hazır olan namazın Rabbi Allah'ım, Muhammed'e şefaat vesile ve faziletini ver. Onu vaat ettiğin yüce makamına ulaştır. Hiç şüphesiz sen verdiğin sözden caymazsın. Kardeşlerim, Müslüman ezan ile kamet arasında kendisi için dua etsin. Çünkü bu vakitte yapılan dua reddolunmaz. Evet. Şimdi namaza başlama dualarına geliyoruz inşallah. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynen meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini min hatayaya kema yunakka thawbul ebyadu mined denes. Allahümme ghsilni min hatayaya bil selci vel ma'i vel barat. Kardeşlerim, bu namaza başladığımızda iftitah tekbirinin dualarından bir tanesidir. Ey Allah'ım, doğuyu batıdan uzak kıldığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştırıp arındır. Ey Allah'ım, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de işlediğim hatalardan temizle. Ey Allah'ım, karın suyun ve dolunun yeryüzünü yıkadığı gibi beni de günahlarımdan yıka. Amin. Veyahut şu dua okunur. Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarek ismuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allah'ım, seni tesbih ve sana hamd ederim. İsmin mübarek, şanın yücedir. Senden başka ibadete layık kimse yoktur. Veyahut şu duayı okur. Vecehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. İnne salâti ve nusukî ve mahyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîn. Lâ şerîke lehu ve bidâlike umirtu ve ene minel müslimîn. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Gökleri ve yeryüzünü yaratan Allah'a yöneldim. Hem de tertemiz olarak. Ben şirk koşanlardan değilim. Şüphesiz namazım, kurbanım, her türlü ibadetim Allah içindir. Hayatım ve ölümüm de Rabbul alemine aittir. Onun şüphesiz ortağı yoktur. Bu inançla emrolundum. Çünkü ben Müslümanlardanım. Ey Allah'ım! Kainatın sahibi, maliki ve sultanı ancak sensin. Senden başka ilah yok. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim. Suçumu itiraf ettim. Bütün günahlarımı af eyle. Hiç şüphesiz günahları ancak sen affedersin. Beni ahlakın en güzeline erdir. Zira senden başkası erdiremez. Kötü ve rezil ahlaktan uzaklaştır. Çünkü senden başkası uzaklaştıramaz. Sana boyun eğer, emrine itaat ederim. Bütün hayırlar senden gelir. Şerri ise emretmezsin. Senden geldim, senden medet beklerim ve sana döneceğim. Mübarek ve yüce sensin. Tevbe ve istiğfar ile seni çağırıyorum. Amin ya Rabbi. Veyahut اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan, gökleri ve yeri yaratan ve görünen ve görünmeyeni bilen, sonsuz ilme sahip olan Allah'ım. Hiç şüphesiz sen, kullarının ihtilaf ettiği konularda, aralarında adaletle hükmedersin. Hakla ilgili ihtilafta, beni izninle hidayete eriştir. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola erdirirsin. Veyahut Allahu Ekber Kebira, Allahu Ekber Kebira, Allahu Ekber Kebira, Velhamdülillahi Kethira, Velhamdülillahi Kethira, Velhamdülillahi Kethira, وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. En büyük Allah'tır. Hamdın tamamı O'nadır. Sabah, akşam Allah'ı tesbih ederim. Şeytanın kibirinden, yalanından ve vesvesesinden Allah'a sığınırım. Bunu üç kere söyler. Veya Allahümme lekel hamd. Ente nuru semavati vel ardı ve men fihin. Ve lekel hamdu ente kayyimu semavati vel ardı ve men fihin. Ve lekel hamd. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Ey Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin nurusun. Hamd ve şükür. Yeri, gökleri ve içindekileri ayakta tutan Allah'a aittir. Şüphesiz hamdü sena senindir ey Allah'ım. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbısın. Yine hamd sana. Göklerin, yerin ve içindekilerin mülkü senin. Hamd sana. Göklerin ve yerin hükümdarısın. Sen haksın. Vaadin haktır. Kavlin hak. Sana kavuşma hak. Cennet ve cehennem hak. Peygamberler hak. Muhammed aleyhissalatu vesselam hak. Kıyamet günü haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana tevekkül ettim. Sana iman ettim. Tevbe edip sana döndüm. Sana karşı olanlara karşı koydum. Hükmünle hükmettim. Öyleyse ya Rabbi, yapıp yapabileceğim gizli ve aşikar her türlü suç, hata ve günahlarımı af eyle. Öne alan, geriye bırakan sensin. Senden başka ilah yok. Sen benim ilahımsın. Senden başka ilah yok. Evet, bunlar iftitah tekbirinden sonra yapılan dualardı kardeşlerim. Şimdi inşallah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rüküde yapılan dualara geçelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rükusunda şöyle Rabbini zikrederdi. Subhane Rabbiyel Azim. Azim olan Rabbimi tesbih ederim. Bunu en az Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kere söylerdi ve 3'ten fazla tek olarak istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. 3, 5, 7, 9 vesaire. Veyahut Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Ey Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ey Rabbimiz sana hamd olsun. Ey Allah'ım beni yargıla. Veyahut Subuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh, kuddüs, meleklerin ve ruhun Rabbi olan Allah. Veyahut Allah, Allahümme leke raka'tu ve bike amentu ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. Allah'ım, senin için ruku ettim. Sana iman edip teslim oldum. Kulak, göz, beyin, kemik, sinir ve üzerinde durduğum ayaklarımla birlikte canı gönülden ruku ederim ya Rabbi. Veyahut Subhane zil ceberut vel melekut vel kibriya vel azame. Kudret, hükümdarlık, büyüklük, yücelik sahibi Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüküden doğrulurken şu duaları okurdu. Semi'allahu limen hamide. Allah kendisini hamd edenlerin hamdını işitir. Veya Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ey Rabbimiz, hamd ve şükür sanadır. Hamdın çoğu iyisi ve mübarek olanıyla beraberdir. Kardeşlerim, bu dua ayağa kalkınca söylenir. Rüküden doğrulurken Semallahu lümen hamide denir. Veya Mil es semavati ve mil el ardi ve ma beynehuma ve mil ema şi'te min şeyin ba'd ehle senai vel mecd ahakku ma kâlel abd ve kulluna leke abd Allahümme la mani'a lima a'tayt ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Gökler, yer ve aralarındaki mekan dolusuyla istediğin kadar sana hamd ve şükürler olsun. İzzet ve hamd sanadır. Kulun söyleyeceği en doğru söz budur. Hepimiz senin kulunuz. Allah'ım, senin verdiğine kimse mani olamadığı gibi, vermek istemediğine de kimse bir şey veremez. Mevki sahiplerinin mevkileri senin yanında fayda vermez. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdede şöyle dua ederdi. Subhane Rabbiyel A'la. Yüce Rabbimi tesbih ederim. Bunu en az 3, 5, 7, 9 vesaire böyle söylerdi. Ayrıca secde mahallinde şu dualar da yapılabilir kardeşlerim. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Ey Rabbimiz olan Allah, sen münezzehsin. Hiç şüphesiz hamd ve şükür sanadır. Ey Allah'ım, beni af eyle. Veya Allahümme leke secedtu ve bike amant ve leke eslemt secede vechiye lillezî halakah ve savvarah ve şakka sem'ahu ve basarah tebârekallahu ahsenul hâliqîn. Ey Allah'ım, sana secde edip iman ettim ve sana teslim oldum. Yüzüm kendisini yaratan, şekillendiren, işitme ve görmesini sağlayan Allah'a secde etmiştir. Hiç şüphesiz her şeyi en güzel şekilde yaratıp mübarek, güzel ve hikmetli kılan ancak yüce Allah'tır. Veya Subhane zil ceberut vel melekut vel kibriya vel azame. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh, kuddüs, meleklerin ve ruhun Rabbi olan Allah. Veya sonsuz yüce sahip, sonsuz güce sahip ve her şeye hakim, kibriya ve azamete malik olan Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. Veya şöyle dua ederdi. Allahümme gfirli zembi kulleh dikkahu ve cilleh ve evvelahu ve ahirahu ve alaniyetahu ve sirrah. Ey Allah'ım, yapmış olduğum küçük ve büyük, ilk ve son, gizli ve aşikar her türlü günahlarımı af eyle. Veya Allahümme inni e'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukubetik ve e'udhu bike mink la uhsi thanâen aleyk ente kemâ ethneyte alâ nefsik. Ey Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına, senden sana sığınırım. Sana layık olduğun şekilde sena etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibisin. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki secde arasında şöyle dua ederdi. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Ey Rabbim, beni af ve mağfiret eyle. Bunu en az iki kere söylerdi. Veya Allahümme gfirli varhamni vehdini vecburni vaafini varzukni varfa'ni. Ey Allah'ım, bana mağfiret, rahmet ve hidayet eyle. Bana afiyet ihsan et. Beni rızıklandır ve yücelt. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kur'an okurken Kur'an'da birçok tilavet secdeleri vardır. Secde ayetleri geldiğinde Allahu Ekber'siz direkt secdeye gidilir ve şu dua yapılır. Secde vecihiye lillezî halaka ve şakka sem'ahu ve basarahu bihavlihi ve kuvvetih fetebârekallâhu ahsenul hâliqîn. Beni yaratan, kudretiyle göz, kulak veren Allah'a gönülden secde ettim. Allah yararlı şeyler yapabilenlerden de çok daha güzel yapan ve yaratandır. Veya Allahümme ktub li biha, Allahümme ktub li biha indeke ecra ve da' anni biha vizra ve ec'alha li indeke zuhra ve teqabbelha minni kema teqabbelteha min abdike Davud. Ey Allah'ım, bu secdeden bana indinde ecir, sevap yaz. Onunla günahlarımın yükünü üzerimden kaldır. Bunu bana kıyamet gününde indinde hayırlı bir servet kıl. Onu Davud Aleyhisselam'dan kabul ettiğin gibi benden de kabul eyle. Kardeşlerim, tilavet secdesinde sadece bu dualar yapılır ve kalkılır. Tilavet secdesi bu kadardır. Abdestli, abdestsiz her halükarda da tilavet secdesi yapılır. Teşeğütte okunan dua. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Her türlü tazim ve ihtiram, salavat, dua ve bütün iyilikler Allahu Teala'ya mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selamı, rahmeti senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resuludur. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam teşeğütten sonra şu duayı okurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in ehline rahmet ettiğin gibi Muhammed Aleyhisselam'a ve Muhammed Aleyhisselam'ın ehline de rahmet et. Şüphesiz sen öğlensin, yücesin. Allah'ım İbrahim Aleyhisselam'a ve İbrahim Aleyhisselam'ın ehline bereket verdiğin gibi Muhammed Aleyhisselam'a ve Muhammed Aleyhisselam'ın ehline de bereket ver. Şüphesiz sen övülen ve en yücesin. Veya Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyeti kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyeti كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah'ım İbrahim Aleyhisselam'a ve ehline rahmet ettiğin gibi Muhammed Aleyhisselam'a, hanımlarına, zürriyetine de rahmet et. Allah'ım İbrahim Aleyhisselam'a ehline bereket verdiğin gibi Muhammed Aleyhisselam'a, hanımlarına, zürriyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen öğlensin ve en yücesin. Kardeşlerim, salli barikten sonra şu dua okunur. Allahümme inni e'ûzu bike min azâbil kabr ve min azâbi cehennem ve min fitnetil mahya vel memât وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, ölüm ve hayat fitnesinden, Mesih-i Deccal'ın fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Veya Allahümme inni e'ûzu bike min azâbil kabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. Allah'ım kabir azabından, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden, ölüm ve hayatın fitnesinden, günaha girmekten ve borçlu ölmekten sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Veyahut Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ve la yaghfiru zunube illa ent faghfirli maghfireten min indik varhamni inneke entel gafurur rahim. Ey Allah'ım, ben kendime zulmettim. Senden başka suçu bağışlayan yok. Bana katından af ve mağfiret eyle. Hiç şüphesiz affeden, rahmet eden, rahim olan sensin. Veya Allahümme gfirli ma qaddemtu ve ma akhart ve ma esrartu ve ma a'lent وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Allah'ım işlediğim ve işleyebileceğim, gizlediğim ve açıkladığım, haddi aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Şüphesiz sen öne alan ve geciktirensin. Senden başka ilah yok. Veya Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, anmak, sana şükretmek ve güzelce kulluk etmek için bana yardım et. Amin. Veya Allahümme inni a'udhu bike minel buhli ve a'udhu bike minel cubni ve a'udhu bike min en uradde ila erdelil umur ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve azabil kabr. Ey Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, rezil ve zahmetli yaşlılıktan, dünya fitnesiyle kabir azabından sana sığınırım. Veya Allahümme inni es'elukel cenne ve a'udhu bike minen nar. Allah'ım, senden cenneti dilerim ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Veyahut Allahümme بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفت وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Gaybı bilen ve yarattıklarına gücü veren, gücü yeten Allah'ım. Hayat bana hayırlıysa beni yaşat. Ölmek benim için daha hayırlıysa onu ver. Haşyetini ihsan et. Gizli ve aşikar halde senden korkmayı nasip eyle. Öfkeli ve sakin anlarda hakkı söylemekten ayırma. Zengin ve fakir olduğum hallerde beni tutumlu kıl. Tükenmeyen nimet, sönmeyen gönül rahatı, kadere rıza, ölümden sonraki hayatı mesut eyle. Cemalini görme lezzeti, sana kavuşmaya vesile olacak şevk ve sevgiyi ver. Büyük musibetlerden ve saptıran hallerden bizi koru. Ey Allah'ım, iman ile hayatımızı süslendir. Bizi hidayete erenlerden ve başkalarının hidayetine vesile olanlardan eyle. Amin. Veya اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. واحد بير أحد تك صمد İhtiyacı için herkesin başvurduğu, doğmamış, doğurmamış ve hiçbir denge olmayan Allah'ım, senden suç ve günahlarımı af etmeni dilerim. Zira sen gafur ve rahim, bağışlayıcı ve merhamet edicisin. Amin ya Rabbi. Veyahut Allahümme inni es'eluke بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ Allah'ım, senden dilerim. Şüphesiz ki hamd sanadır. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, ortağın yok. Sen bolca verensin. Ey azamet ve ikram sahibi, ey ölümsüz, ey kayyum olan Allah'ım, senden cenneti isterim, senden cehennemden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Veyahut Allahümme inni es'eluk bi enni eşhed enneke entallah la ilahe illa ent الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah olmadığına, tek ve samet olduğuna, doğmamış ve doğrulmamış olduğuna, hiçbir benzerinin olmadığına şahadet ederek senden dualarımın kabulünü dilerim. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, bu dua örnekleri Aleyhisselatü Vesselam'ın selamdan önce salli barikten sonra yapmış olduğu dualardır. Allah bunları öğrenip hayatına geçirenlerden eylesin. Şimdi selamı verdik, namazdan sonra okunacak dualar. أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Allah'ım, affını dilerim. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en az 3 kere derdi kardeşlerim. Sonra Allah'ım, selam sensin, selamet sendendir. Ey celal, azamet ve ikram sahibi Allah'ım, sen yüceler yücesisin. Ve daha sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'tiye lima mena'at وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk O'nun, hamd O'na. Her şeye kadir olan O'dur. Ey Allah'ım, senin verdiğine kimse mani olamaz. Mahrum ettiğine de hiç kimse bir şey veremez. Servet ve şevket sahibinin varlığı, senin inayetin olmadıkça ona fayda vermez. Veya La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Gerçekten O her şeye gücü yetendir. Bir şeyi yapma veya ona mani olma gücü ve kuvveti ancak Allah'tandır. Yegane mabud Allah'tır. Biz ondan başkasına kulluk etmeyiz. Nimet, fazl-ı kerem, en güzel sena, övgü O'nundur. O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasalar da biz ihlasla, samimiyetle o dine tabiiz. Veya Subhanallah velhamdülillah vallahu ekber La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah noksanlardan münezzehtir. Hamd övgü onadır. O en yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Ortağı yoktur. Mülk onundur. Övgü onadır. O her şeye kadirdir. Her namazın arkasından böyle söyleyenin günahları deniz köpüğü kadar bile olsa af edilir kardeşlerim. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazın arkasından şöyle dua ederdi. İhlas Suresi. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Namazların akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsü'yü okur. Bunu her namazın akabinde ihmal etmezdi. Daha sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onadır. Dirilten ve öldüren ancak odur. Onun gücü her şeye yeter. Kardeşlerim, sabah ve akşam farz namazlarından sonra Aleyhisselatü Vesselam bunu 10'ar kere okurdu. Ve sabah namazında selamdan sonra veya akşam namazında selamdan sonra şöyle okurdu. Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala. Ey Allah'ım, senden yararlı ilim, güzel helal rızık ve makbul amel dilerim. Amin ya Rabbi. Bunu sabah ve akşam namazında selamından sonra Aleyhisselatü Vesselam devamlı yapardı kardeşlerim. Allah sürekli yapanlardan eylesin. İstihare namazı ve duası. Allahümme inni estaghfiruke bi'ilmik ve estağdiruke bi'kudretik ve es'eluke min fadlike l'azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه فاقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Kardeşlerim, Cabir bin Abdullah'tan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz istihareyi bize Kur'an sureleri öğretir gibi öğretti ve buyurdu ki sizden biriniz bir işe içten azmederse o kimse istihare niyetiyle iki rekat nafile namaz kılsın ve namazdan sonra şu duayı okusun. Ey Rabbim, senin ilminle hayrı, kudretinden güç ve senin büyük fazlı kereminden dilerim. Çünkü senin gücün yeter. Halbuki benim gücüm yetmez. Sen her şeyi, gizliyi, aşikarı bilensin. Ben ise bundan acizim. Allah'ım, bu işim, dinim, geçimim, akıbetim, bugünüm ve geleceğim benim için hayırlı ise onu bana nasip eyle. Kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Şayet bu işim, dinim, geçimim, akıbetim, bugünüm ve geleceğim için şerli ise bunu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır neredeyse bana onu ihsan eyle. Sonra beni onunla hoşnut eyle. Amin ya Rabbi. Kim Halik, yaratıcı olan Allah'tan istihare ve müminlerle istişare edip işini tahkik ederek yaparsa hiçbir zaman pişman olmaz. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven.